السلام عليكم ورحمة الله. ساين هوجام günaydın. Benim sorum kadın ve evlilik üzerine. Bir kadın şart verebilir mi kocası nasıl olacak diye? Yani mesela bu yaşı geçmeyecek ya da şu kadar boyu olacak. Yani bunlar sadece misal. Kadın bu şartları verebilir mi? Yoksa bu şartları sadece kadının velisi, babası olsun, dedesi olsun, abisi olsun, sadece velisi mi verebilir? Bunu sormak istedim. Cezakumullahu hayran.